しの花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 که و اش ماره دو درچو اما بشارده ایچی خرابه اگه بشیوه بیه او داسه زور مترسی داره گون چی دوه لدوه ایسی سرکه تره و باز بن ام موزه سیره چیه خلم دورو برا اما من پیشتر هستم با مزه کردوا اما مرد امور نی باوی هزی که زور و آبه ون با ام دا ستن هاتوانه نگل ام هنره بکار بهین رید و تاوکو بکاری نهینم هرگیز ون نابید براستی امم بیزار کرا کوایا با چی هنری کلم شوی و خوال بجردو؟ کاتی اروی نپیش و اوریاب چون کوکو پیشتر باسم کرد اما بز نابی بوله ناو بر دنیا تو باشی دیره بدو او آزارک کورستره بی اگر بزی بودوش منکت درخی او ناتوانی برگی او بگری که بر ریویا من باشم هرگز بزیم باشاله که ناتوا که به اورکی خوی بله بینرخ اما با چونه که مترسی داره اگر برنگاری دانه کن بیتوا که گرنگی به اورکی ایت او کاتا چیه بیت کایتو دو هاورکی لقلاقی شاج نیمی روکانی چی میره نزیگه بیتا با من چی اوی رگری لیوب کاد پاشا لدائیگ نبه پیشترم هسته خرابم نبوه و هسته کم لشته بی آگه بوین نگران یکم هیو نایویت ون بیت کایتو گونو شیلوه برنگاری سربازکانی هاگیا ابنو لکاتکا بناو انجی الا قلتراون بو اوی بدوای شانشینه که میروی که میراد ابگرنو لقلای شاجنده بیاندوسنو یکی لو سی پاسوان شهانه یعنی که بمزوانه ی نجیانه و خریکه لدهی گبه تو بلی اوان چجور فیلی بکار بیر اما مزنه اما نه هم توا وکوی ببردی یانشته کی تون یانشته کی به استر پان کرابیه توا بوی وای بسر هاتوا بارو پیستی کی اکو اصل وای که مهیزی نیچی ری دگمانه کانه اوه چیا نیگرم بوی؟ خوانی پاشای دارستان ناخی منه هنی مروژ نتوانن من بتوقینن باوزانی بگمان آه او قصیبنی اسوده کرد پیما بخوانی افرومالده نسا چه؟ وا دیارا نیچی ری کی زور دگمانه نوانه پارچه پارچه هنه خینو هر همویان بجاره لنه آبین شوانیه مکوتون لیوه و نه بلکوش ماره یکی زوریشن جو بگر اماستان اوی سرنجی دوز بن راکشن لکات اکال مودایی که دوره و هرشن زوریش نزیگ مبنه و تیمی دوم لبشی راسته و اویان چاره سرکن لکات اکا تیمی سیم لبشی چپ و ابلوقه و تیم اکی من دور یعنی بوی خویان ندوا و نکشنه دیبرون منو گون تیبینی اوان من نکرد اوان نباشی راست و چپا و نزیگم نو بویا و ریابن بله اینا بله درستانه که برونی دروا اما دوا چاکا بمشی ویا بردوان بند برا زاگی هموشتی بفی پلانکار آفرین فلازر او کاته نیچیره کن راکیشیم بولای خومن منیش او کاته هرشک بسریان من اوان میز بدون نیا فرمانه بفلاتر که نیچیره کن راو بنه بلام دولو برزایی خود شرده توا بوی طلاهم بودانه براستی پی ما بی امه برز نیا ای بخش رو پیم بله تو پخشوه درستان نبوی ابی پخشوه براو رو نیچیره کن به توا خوش شده تو اینجا بازه تو هاوره که تو پیه کنه بلا ماما او شویه که پاشای دارستانه کن پیه راوه کن بایا بیدنگ باو سیر بکن باشه باشه منه مهی تامی امنه چی رانه بکن نیچی دیدنگ من علی اره اوان چیه پیم بلن دواتر باستی ورده کاریکانه بوکم او نیچی دشمنه 4933 زازان دزگیری کرده و هنویتی با ایر نیچی دشمنه 4933 اما این گرد نیم بلمو پیما به درخوادی شرجند رو بام دویانه او زور خواد پرشه اکمان با اینه نمونه ای نبیه دونیم من نمینیو دوانه اصلا بردی شرجن نبیه جا تو دنیای لوا او تانی نیره نیم اوله کی به جگلم شینا ها؟ باشه تو بلی او حال نهات بی هر کسی توشی جاری ده مارا تایبت یکی ایمه بی او هناتوانه بونی زیکی مانگی جولا کن ایش تخصیر روش بسره نچوا ونی توانی بزو بونی چی را دگمانه کن نتوانی سبارت باوین دلنیا بی چون که اوانه مرو بی اصایینی تو باشه رزانی لباری اوانه ایوانی ارغاموت پیم بلی من باو بونه وره نماو که پیشتر لسری بو بو جاری دادو اگر بیامینم پانیانکم و پرچه پرچه یانکم و قوتیانه یام اروها لناویانه با او درمانی شهر دومو زور بسود بو بلام بزور اتوانم خون بگرم بخوخشاندم مزویه لیسا ابی بشاراوی خون بیالمو بلام باشا چی رو اید لیره چون میرویگی کامیرا اتوانه نین بکر بینه پیم بله اتوانی دوباره سیدی بکیتا وا آی آی آی اوش بست که هرو که بینین من زور سر قلم ای گیتا لی نبو که تیوتم شاژن بام دوایان زور خواد یو گیتا لو خسی نبو من اوازانم پیویز نکه تو بیرم خیتا وا منیش دیک سوارد باو نسید دک منانه نزم بلام با چی اوه گرنگی باو جارم رو بانایم لراسی من امیوز تانی پرسیاری لیبکم باشه تو اتوانی او روناکی ببینی که دوری جسته یاو پیان بله روناکی یاوی؟ نه نه خیر نه بینم بایش یاوی تیه گیشتم گوه راسته تنها جماله که کمان اتوانین ام هیزه جاب کنو واتا که ارکت پیویستی بباره بگو من ام باره چاره نوسی منه او چاره نوسی لآسمانه و بماتو ایزه که تنها نایا بکن ایزه که تنها بنایا بکانه دی اگر شهر ازای امیزه بم بله منه بباشا بکشنو بکشنو چی با فلاتر اما چی ای خواهم نکم آچیلی او زانی که اولا استی امانیه بوی خیره بیدنگی البجارد و دیارم ایچه کل سروچی کمالکان همیشه پی موابو که چرنوکو کلبای دیدانه کن باشترین بون منیش اگر بیاوی جمعو اتوانم جانی هل بونه وری که دی که برم باشی ویش خوم تیرکم لنبخشینه باشتر بونی نیه بلام درکو من راستم نکردو لمن به استریج هیلم دنیا کاتی اوان بونیان هبه من خون باو نابینم بالا دزم من اموانه لمردن او فیر بو بلام من استا به استرم بلام لوانه لم ساته من او نبهیز نبم بو اوی برنگاریم بمو بلام یمه یستا بچاکی فیر بون شرکی یمه شوین یا نکوین وادیار شانشی نکن نزیکه اگر شوین یا نکوین و شاج نکن ادوزین و برو یه روید براستی گفتگوی کی خوشا پی موا بی باسی بهرتا کر باشا رگبن منش باش داریب کم یکی لپاس وانا تایبت یکان اگر شرزای آمیزمم او من اب مپاشا بلی من اب مپاشا براسی او آتا چی گمزو کرد بو لبرامبرم ای که وسطا و لبرامبر ما هیز نیم ناتوانم اما اصلی تیا پرینم که پیوی لدائی بوا پیویز به نگرانی نکا بلی رقصب کن باشه آمیزه لپیناو منیه بلکو لپیناو پاساوانا شاهانه یکانه و لپیناو خزمت کردنی شاشن آمیزه بو خزمت کردنی اوانه آمیزه بو خزمتی اوان هاتوه استیوا محاله باشا ام ام ها الاخره بكاراتيه براست او چون پیم بله بو چی مرو ویله جلو اسکانه ایا استاتی گشتم تو بدوای چی اگرید؟ من لبارین یا چیره دک منکان اوش تخرین موا من لراسیات چندین جار هولو ما لسریم خرین موا بلام لم کتبانی هیچ زنیاری که لسر نبو پرسین لکسی کیان لراست و خویی لگران باشترا آیا بهوی اما و بدوای امرو وانه نگری؟ بله تو راسه که دوایا او دوزی موا کواتا بمشی ویا حال گرتنی یادواری نویکان لشونه لکاتی که یادواری کنه کن لبشی پیش شوی میشک بی بو چلا کرنوی ام یادواری نابی ایسا تی گیشتم اتو وره لگل ما وره پیش شوی هاتسو هنری که اتوانی دست بگری بسر حاله و با کد کرنوی بکر هنرکانی نین امانه پشتیوان گوراو لخوگر نیردراو دستگاری کراو تایبت یکن اما او شر جوره که هی جوره کن همو بکر هنر کنی نین سر بدانه که زیاد کرنی رجی حالو خیرائی هل قلین او دو آمان جن که ابه زۆربەی مەشقکەرەکان جەختی لەسەر بکەن بۆ شەڕکردن لەگەڵ بەکارهێنەری نوێنەکان. ئەم دوو کارە شتێکی زۆر گرنگن. زۆر گرنگن بۆ ئەوەی بە بە براوەکە دیاری بکرێت. ئێستا تێگەیشتم. سەرەڕای هونەرە سەرەکیەکانی نێن وەکو زێتس و ڕێن، هەروەها هەندێک هونەری تایبەت هەیە کە پێچەوانن وە تایبەتن و بەکارهێنەری نێن جێ ئەکاتەوە. ئەگەر بەکارهێنەری نێن هونەرەکەی پێش بخات بۆ ئەوەی لەگەڵ شێوەکەی و جۆرەکەی خۆی بگونجێنێت، ئەو کاتە ئەگەرێکی زۆر هەیە بۆ ئەوەی سروشتی توانە تایبەتێکی زۆر بەهێز بێت. ئەی کەسێ، چۆن دەزانێ کە سەر بە چی جۆرێکە؟ لە ڕێگەی دیاریکردنی ئاویەوە ئەکرێ. ئەو ڕێگە ئاسانترین و باوترین ڕێگەیە کە بڵا دیاریکردنی ئاوی؟ تۆ تاقیب کەرەوە ڕامۆت. فەرمانتە. کە لە پرداخەکەەوە یێتە دەرەوە، ئەمە واتای ئەوەیە کە تۆ لە جۆری پشتیوانی. پشتیوان؟ ئایا ئەمە وا سەلمێنێکە؟ ڕامۆت نێن بەکارهێنێ و خاوەنی نێنە. وا دیارە، ڕاستە. پێم وابێت تۆ وتی لەگەڵ ئەو نێچیرە دەگمەنانە شەڕێ کردووە، وایە؟ بڵێ. وا دیارە هێزی هێرشەکە دەرچەی یان مۆری هێزەکە تی کردوتەوە، بۆیە بۆتە هۆی ئەوەی وزەکە دەرکەوێ. پێگێ لە چەند کونێکی بچووک کە دەوری تەواوی جەستەی یاوە، ئەگەر داخرابێ ئەوە ناتوانێ وزەکە دەرپەڕێنێ. تێگەیشتم. کۆلۆتیش پێی وابوو کە گۆڕانەکەی ڕامۆت بەهۆی ئەو شەڕەوە بوو کە لەگەڵ ئەو نێچیرە دەگمانەیە کردی. واتێر ئەو ڕاستی کردەوە. کەوایە ئەگەر ڕامۆت بتوانێ نێن بەکاربێنێ، ئایا ئەتوانێ بۆ کردنەوەی موری وزەکانی ئەوانی تر هەمووان پشتی پێ بەستن؟ بێگومان. وا دیارە ئەوە کارێکی باشە. پێم وابێ ئێستا خۆم ئەمە تاقیەکەمەوە. گەڵاکە سیز بووە. ئەمە جێگەی باوەڕ نییە. دانیەکمان بە توانای بەکارهێنانی نێن لەدایک بووە بەبێ ئەوەی پێویستکە لەگەڵ نەچیرە دەگمەنەکانە شەڕ بکە. ئەی سەرۆکی گشتی، یانی ئەمە واتای ئەوەیە کە تۆ لە جۆرێکی تایبەتی وە سەر بە جۆرەکانی تر نین، وانییە؟ نێ فێرپی تۆ. ئەمە ئەو ناوەیە کە شاژن بە منی بەخشی. لە ئێستا بەدواوە بە نێ فێرپی تۆ بانگ بکەن. چیتر پێویستم بۆ مرۆڤە نییە. دەرخواردی شاژنی بەر. فەرمانتە. دەرکەوت نیە فێرپیتۆ هەر لە کاتی لەدایک بوونیەوە هێزێکی هەیە کە جێگەی باوەڕ نییە. ئەم بوونە تاریکایەکی هێنایە سەر چارەنووسی گۆن و دوو هاوڕێکەی. から希望乗り出した。 چاری ایت